Middernacht, het begin van vrijdag 22 oktober. Michel Koenen met het NOS-journaal. Topdirigent Bernard Haitink is overleden. Volgens zijn management stierf hij vredig in zijn woonplaats Londen, omringd door familie. Haitink was tussen begin jaren 60 en eind jaren 80 chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Sinds 1999 was hij daar eredirigent. Ook leidde hij orkesten in onder meer Londen, Dresden en Chicago. Zijn managementbureau noemt Haitink een van de meest gevierde dirigenten van zijn generatie. Hij heeft veel internationale prijzen gewonnen. Bernard Haitink was 92 jaar. Marokko geeft toestemming om gestrande Nederlanders snel naar huis te laten vliegen. Om hoeveel repatriëringsvluchten het gaat en wanneer ze vertrekken, dat is nog niet bekend. Een onbekend aantal mensen is afgelopen nacht gestrand in Marokko, omdat het land vanwege corona een vliegverbod heeft ingesteld voor Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Op de WK baanwielrennen heeft Harry Lavrijsen zijn titel op de Keirin geprolongeerd. Hij kwam net iets eerder over de finish dan Jeffrey Hoogland, die het zilver pakte. Het brons ging naar de Rus Yakovlev. En in de Europa League heeft PSV thuis met 2-1 verloren van AS Monaco. Voor de Monegasken scoorde Myron Boadu zijn eerste doelpunt in Franse dienst. De winnende treffer viel in de laatste minuut. Een treetje lager in de Conference League won AZ met 1-0 bij het Roemeense Cluj. Eerder op de avond pakten Feyenoord en Vitesse beide de volle winst in hun thuiswedstrijden. Feyenoord versloeg Union Berlin met 3-1 en Vitesse Tottenham Hotspur met 1-0. De Gelredome was voor het eerst in 7 jaar weer eens uitverkocht. Het weer nog, vooral aan zee waait het flink. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen dan trekken buien van noord naar zuid over het land. Af en toe is er zon en het wordt maximaal 11 graden. In het weekend blijft het droog en dan staat er wat minder wind. De zon die schijnt zo nu en dan en er zijn ook veel wolkenvelden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur verdiende al de kosten als muzikant, als acteur, als presentator, DJ. Vast ook wel eens als bordenwasser. En eindelijk was er in dat rusteloze leven ook concentratievermogen over voor een eerste boek. Of ik moet zeggen een eerste roman, want een boek, dat was er al. Er was een autobiografie, dat wil zeggen autobiografie. Een leven aan de hand van de grote bakken waarin die zo al reed. En toen zelfs Eric Corton overschakelde naar iets energiezuinigs, wisten we allemaal, het fossiele tijdperk is voorbij. Anyway, nu dus een roman. De titel, Mist. Er zijn boeken waarin we moeten uitvinden wie het gedaan heeft. Maar liever heb ik een boek waarin de hoofdpersoon het zelf ook allemaal niet meer weet. Waarin die zelf twijfelt of die wel iets gedaan heeft. Dat is nog veel spannender. Dat is Hitchcock. Een dorstige filmmaker baseert een moordscène op een terugkerende nachtmerrie en blijkt ineens over daderkennis te beschikken. Van een misdrijf waarvan hij niks dacht te weten. Is dat nou onschuldig toeval? Of laat zijn geheugen hem weer eens in de steek? Eric Corton gunt de lezer geen rust en schreef een Page Turner. Eric Corton, presentator, muzikant, DJ, acteur, hobbykok en schrijver, werd geboren in 1969. Erik, welkom. Leuk dat je er bent. Man, wat een introductie hier. Zalig. Ja, het moest ervan komen. Volgende keer moet jij echt mijn achterflap schrijven. Hè? Want dat is duidelijker als ik dit zo hoor. En, ik kan ook wel blurbs namens heel Nederland schrijven. Ik kan net zeggen. Wat was je vraag? Sorry, want ik zat nog even na te genieten. Nou, het was geen vraag, het was een mededeling. Dat boek moest er gewoon nog een keer komen. Ja, dat boek moest er zeker een keer komen, ja. Was dat iets wat eigenlijk altijd een beetje krabbelde? Van waarom is dat boek er nog niet? Of was er ineens een moment, wat is er gebeurd? Nee, nou ja, je hebt de veelheid van dingen die ik in mijn leven gedaan heb, dan wel nog steeds doe. Die heb je keurig samengevat. Ik doe nog steeds heel veel dingen, maar iets minder tegelijkertijd dan ik dat in het verleden wel eens deed. Want soms dan hield ik wel eens van al die 6 of 8 ballen hield ik er 5 tegelijkertijd in de lucht. Daar ben ik wel een beetje van afgestapt. Ook omdat het een zeer vermoeiende aangelegenheid was bij tijd en wijle. Want je deed ze ook letterlijk tegelijk. Ik bedoel, ja, niet tegelijk als in van nou deze week heb ik dit gedaan. Nee, maar wel op één dag soms hoor. Want jij kon bijvoorbeeld ook een tekst schrijven terwijl je gitaar aan het oefenen was. Ja, dat was de manier waarop ik vroeger mijn huiswerk deed als ik toen ik op de keek een side by two van der Das Deem en dan in G-mineur, ja, of een hele geschiedenis rond Napoleon in En die zijn Waterloo vond te Waterloo. En dat inderdaad op muziek zetten. En dan bij het proefwerk weliswaar geen gitaar bij me hebben. Maar wel weten, wacht even, dit is dan de overgang van C naar D. Dat wil zeggen dat Napoleon daarna zei, nou, dat was mijn manier van de referentie herhouden. Dus zo leerde ik mijn proefwerk. En dan zat ik ondertussen ook nog strips te tekenen. En maakte ik op een cassettebandje nog een radioprogramma. En met je been wiebelen in de tussentijd ook nog eens. Dat is grappig. Dat valt eigenlijk. Dat doe ik nu ook niet. Dat heb ik eigenlijk nooit. Die onrust zo is. Zo erg niet. Was het ook niet. Het is bij mij altijd de mentale onrust. Die zich niet per se vertaalt in mijn lichaam. Tenminste, niet in dat. Wat sommige mensen hebben. Is inderdaad dat wiebelende been. Of het krabben. Niet in beweging. Nee. Waarbij moet worden opgemerkt dat je dan de dag ervoor een rondje IJsselmeer hebt gefietst. Dus dan is dat er gewoon wel uit. Dan is het bewegen er ook wel uit. Maar dat boek moest er wel komen. Voorheen was dat natuurlijk nooit gelukt. Want dan moet je zitten en je heel erg concentreren op één verhaal en één personage. Ja, nou, het is ook terecht wat je zegt. Ergens in je inleiding zei je de rust ergens in me gevaren is. Sinds een aantal jaren heb ik dat veel meer dan voorheen. Wat ik zeg, ik vind het ook helemaal niet prettig meer als ik die drie dingen tegelijkertijd moet doen of doe. Dat voelt niet fijn. Het voelt op dit moment heel goed om me echt te kunnen concentreren op één ding. Ik ben in 2018 begonnen met het spelen van een voorstelling die heette Ma. Volgens mij ben ik daar toen ook bij jou te gast geweest om daarover te praten. Wat voor mij eigenlijk weer voor het eerst sinds jaren was dat ik op het toneel terecht kwam. En in mijn eentje, een solovoorstelling van 1,5 uur. Daarvoor had ik echt focus en concentratie nodig. Dus daar heb ik me ook. Ik heb alle andere dingen die er op dat moment waren, heb ik aan de kant geschoven. Echt letterlijk aan de kant geschoven en weggeduwd. Onder motto, dat moet ik nog doen. Maar dat ga ik niet doen. Ik wil dit eerst. Want je moest dat helemaal alleen doen, die voorstelling. Althans, op het podium. Er ging vast wel een technicus mee. En er was wel regie. Maar, maar je moest die hele tekst uit je hoofd voordragen met al die verschillende lijnen ervan. Nou, het begon met eigenlijk gewoon het hele triviale en wat mensen altijd aan je vragen. Hoe krijg je al die tekst in je hoofd? Nou, daar begon het ook mee. Ik moest opeens 42 pagina's tekst gaan leren. En ik had al heel lang niet echt meer zo'n tekst uit mijn hoofd geleerd. Dus daar begon het al mee. Ik dacht, zou ik dat überhaupt nog kunnen? Heb ik de rust en de focus om dat te doen? Want je hebt wel de opleiding ooit gedaan tot acteur. Maar daar leer je niet per se tekst uit je hoofd leren. Dat is gek genoeg. Het heeft wel met tekst te maken, maar je leert niet per se hoe je dat moet doen. Dat is voor iedereen ook anders. Maar ik heb me op dat moment echt opgesloten in een huisje ergens in de Achterhoek. En daar heb ik 4 dagen lang die tekst geramd. Dus echt gewoon stukje voor stukje erin. En opbouwen. Dus telkens weer terugpakken. Als je een heel A4'tje had, dan naar het volgende A4'tje beginnen. Maar elke keer als het fout ging, moest ik wel weer bij het begin van het eerste A4'tje beginnen. En zo heb ik die tekst erin. Dus dat ging. Daar had ik dus blijkbaar wel de rust en de focus en de concentratie voor. En dan moet je hem gaan spelen. Dan moet je hem iedere avond op niveau spelen. Dat vereist ook focus en concentratie en inzet en toewijding. En dat voelde zo ongelooflijk goed dat ik dacht, ja, als ik deze mate van toewijding en concentratie nou eens kan behouden bij al die andere dingen die ik doe, dat wil zeggen dat ik zal moeten gaan kiezen. En dus als ik met één ding bezig ben, dat andere gewoon even zal moeten laten. Eén project kiezen en daar helemaal in duiken. Ja. En dan niet nog iets ernaast. Want je hebt hem ook heel veel gespeeld, ook nog eens. Ik heb hem veel gespeeld, maar vooral ook in een korte periode. Ik heb er 120 gedaan in 6 maanden. En dat is veel. Dat is gewoon, gewoon Mount Everest onder de toneelvoorstellingen. Ja, maar het was ik heb daar later wel eens over teruggedacht. En is teruggevoeld voornamelijk ook van hoe is me dit nu eigenlijk bevallen. En het was zo'n bijzonder mooi verhaal om te vertellen en zo'n goede voorstelling geworden die ik volledig in de palm van mijn hand had liggen, waar ik die kon kneden, die kon warm houden, ik kon er alles mee doen en het bleef kloppen. En ik heb Ik heb regelmatig op weg er naartoe gedacht, mijn hemel, omdat ik weer naar Sliedrecht moest en dan 4,5 uur bezig was om daar te komen, omdat het verkeer weer vast stond of weet ik veel, er was weer iets. In je energiezuinige auto. Ja, toen ook al gelukkig. Dat was het vervelende moment. Maar vanaf het moment dat hing op het toneel een gaasdoek, daar kon ik achterlopen en dan kon ik al kijken wie daar in die zaal kwamen zitten. Dan zag ik die zaal vol lopen, want ik was ook 9 van de 10 keer uitverkocht, wat ook heel luxe is en waanzinnig fijn en warm. Dus ik zag die zaal, die zag ik al borrelend binnenkomen. Dan ging dat licht uit en dan ging het lampje aan en dan begon ik met mijn eerste 3 zinnen. En dan was ik eigenlijk continu dolgelukkig. Dus het was ook een thema dat jou heel na aan het hart gaat. Want ja. het ging over dementie. Ja. Ja, dat is iets wat me de laatste jaren helaas, zal ik zeggen, erbij heel dichtbij. Maar is komen te staan door het feit dat mijn vader in die periode dat ik die voorstelling speelde, die dus ging over, maar is het verhaal van het proces van het Alzheimer-proces van de moeder van Hugo Borst. Dat hebben wij vertaald naar niet per se een Hugo Borst op het toneel, maar een man met een moeder. En in die periode begon mijn vader met diezelfde route. En mijn vader was al wel wat warrig hoor daarvoor. En we hadden al wel het gevoel dat er wel iets aan het gebeuren was. In ieder geval aan het beginnen was. Maar dat ziekteproces besloot opeens gas te geven. Precies in de periode dat ik me toe ging leggen op die voorstelling. Dus dat was een heel raar soort bittere samenloop van omstandigheden. Waardoor ik ik heb echt dagen gehad dat ik 's avonds op het toneel letterlijk de teksten aan het uitbraken was die ik overdag met mijn vader bij de geriater had. Dan niet aan het uitbraken was geweest, maar heel vriendelijk had gevraagd en ook precies die antwoorden had gekregen. Dus kunst en leven liepen totaal door elkaar heen, ja. Op het laatst. En dat heeft er ook wel aan bijgedragen dat die voorstelling me dus voor altijd heel dierbaar zal blijven. Omdat dat een soort die twee parallele sporen, dat maak ik denk ik nooit meer mee. Dat die twee dingen zo dicht bij elkaar komen te liggen en dat ik ze toch wist te scheiden van elkaar. Dus ik heb niet 's avonds het verdriet wat ik overdag wel met mijn vader kon delen. Want toen mijn vader nog in mijn beginstadium zat, kon ik het er goed met hem over hebben. En hij kon daar ook nog zijn gevoelens over uiten. En daar hebben we heel veel verdriet van gehad. Maar dat kon ik gelukkig 's avonds wel loslaten. En dan stond ik echt iets anders te spelen, ondanks het feit dat het hetzelfde was. Is ook een soort rouwverwerking natuurlijk, zo'n fase. Ja, dat heeft wel meegeholpen. Afscheid aan het nemen, terwijl iemand er nog is. Dat heeft wel meegeholpen, ja, zeker. Dat je ineens wel de rust hebt om allerlei dingen te doen en te kiezen en één ding te doen, viel ook nog samen met de periode waarin je de drank achter je liet. Nou, ik denk dat een van de belangrijkste een van de belangrijkste dingen is geweest waardoor ik die focus heb gekregen. Omdat de drank bij mij altijd een soort, het zorgde ervoor dat ik altijd een soort stormoendrang gevoel had. En dacht van, dat moeten we ook nog. En als het hier leuk was, dan was het daar ongetwijfeld nog leuker. En ik zat ook daardoor nooit op mijn reet. Het was altijd, was er altijd wel iets. En die onrust die werd aangejaagd door die zucht naar die drank die ik ook had. En die drankzucht kwam waarschijnlijk ook weer omdat er iets van onrust geblust moest worden. Ja, ik ben er wel eens naar op zoek gegaan, Pieter, naar waarom ik dat nou eigenlijk deed. Niet alleen in mijn eentje naar op zoek gegaan, maar ook wel eens met iemand naar op zoek gegaan door erover te praten van waarom ben ik zo'n verslavingsgevoelig mens? Want dat ben ik. Dat merk ik in alles. Of het nou gaat om drank of drugs of roken of gokken, dat heb ik dan eigenlijk nooit gedaan. Nooit gedaan, maar nou ja, fietsen. Hè? Ik fiets sinds een paar jaar. IJsselmeer. Daarom, maar op derde kerstdag, dat is toch ook wel een soort bij je hoofd. Nee, daarom, dopamineverslaving. Het is gewoon het is mateloos. En waar komt die mateloosheid vandaan? Is dat, heb ik in wat je zegt, moet ik een brand blussen van binnen? Wat is het? En ik heb alle laagjes geprobeerd eraf te krabben en te zoeken naar, zit daar ergens een kausaal verband tussen het een en het ander, komt het ergens uit van nee, zo zit ik gewoon in elkaar. En dat ik heb daar ook nooit heel veel last van gehad, totdat ik merkte dat het ook anders kon. En daar heb ik lang over gedaan. Tot je ineens de geneugde zag van de frisheid. En het hebben van een milde kater. En een beetje normaal op een normale tijd naar bed. En als morgens ook een beetje op een normale tijd uit je nest komen en denken, de wereld is weer begonnen en dat gaat eigenlijk best wel makkelijk. Ja. Kon dat zomaar in één keer? Was het een wilsbesluit? Of hoe gaat dat als je dan niet meer drinkt? Moet je dan met een hele grote boog om de wijnhandel heen lopen? In het begin wel, ja. Ja als een, dat vond ik wel, dat is lastig. Wat veel lastiger was, is de 10, 12 jaar daarvoor, waarin ik me al regelmatig het idee had van, ik moet hier eens een keer mee stoppen, want dit is gewoon niet, het voelt gewoon niet. En dan denk je, deze week ga ik niet drinken. En dan is het dinsdag, denk je, waarom eigenlijk? Dat je jezelf natuurlijk van die stomme dingen voorneemt als ik drink alleen in het weekend. En je denkt, ja, na één weekend denk je, maar waarom, ik ben toch een volwassen mens. Waarom ga ik me dit soort kinderachtige dingen opleggen? Waarom kan ik niet gewoon op woensdag wel drinken en op donderdag niet? Maar dat kon ik dus niet. Dus ik ben gewoon een heel kinderachtig mens. Dus dan moet ik ook kinderachtige maatregelen nemen. Door gewoon te denken, oké, dan doe je het. Nul. Dus maar helemaal niet. Niets. Gewoon nul. Nada. Ja, en dat is nu al meer dan 5 jaar het geval. En daar voel ik me uitstekend bij. Je hebt een personage gecreëerd die volgens mij wel meer drinkt dan jij ooit gedronken hebt. Mm-hmm. Een echte alcoholist. Ja. En dat helpt het verhaal, omdat hij volledige blackouts heeft in zijn bestaan. Er zijn gewoon hele avonden waar hij geen enkele herinnering aan heeft. Nee. Ja, tot een zeker punt weet hij het misschien nog wel. De tweede fles of zo. Ja. En daarna is het gewoon een zwart gat. En op een gegeven moment gaat dat licht weer aan in een modderige omgeving. Of dan wordt hij wakker met een halve smoking aan. En bijvoorbeeld met afgerukte knoopjes, omdat hij zijn blouse niet uitkrijgt. En dan denkt, nou, dan maar gewoon zo, grats. Dat, ja. Dat is heerlijk om te schrijven, zo'n personage. Zeker, ja. Ja, Louis Koch, dat is het hoofdpersonage van mijn roman, Mist, is inderdaad. Ik heb daar van alles in gestopt wat ik wel een beetje ken. Maar het is heerlijk om te schrijven om de narigheid van een mooie avond. In dit geval, Louis drinkt wel om een wat andere reden dan dat ik dat deed. Maar ik deed het gewoon omdat ik het... Dat was er. Louis heeft wel degelijk wat dingetjes weg te drinken, zal ik maar zeggen. En op zo'n avond verliest hij zich erin. En de volgende, ik vond het vooral heel leuk om de volgende ochtend te schrijven. Dus die afgrijzelijke brakheid die je... Dat je wakker wordt en je voelt je oogleden, je rauwe oogleden die je langzaam van elkaar moet trekken. En denkt, oh mijn god. En je voelt aan alle kanten je lichaam zich tegen je keren. Vooral als je probeert omhoog te komen en denkt, dit gaat gewoon. En je lichaam trekt je gewoon weer achterover en je moet gewoon nog slapen. Of in ieder geval niet opstaan. Dat is het laatste wat je op dat moment... Vlagen van misselijkheid, van hoofdpijn. Ja. En voordat mensen nou denken dat dit boek alleen maar gaat over alcoholisme, zeker niet. Maar dat waren wel hele leuke scènes om te schrijven. Laten we zeggen, het alcoholisme van Louis is nodig in dit boek om hem te laten zijn wie hij is. En hem te laten ontdekken wat hij gaat ontdekken in het boek. Maar het is, ik vond het heel mooi omdat ik een aantal dingen van mezelf... Je hebt waarschijnlijk nooit echt blackouts gehad. Of dat je van een feestje bent weggedragen of in een taxi gehesen. Tuurlijk wel. Die heb je ook wel. Ja, ik bedoel, dat je denkt, wat heb ik nou gisteravond? Was die daar nou? Of was die daar nou niet? Heb ik dan gisteravond met die staan praten? Of dat weet ik niet meer. Ik heb heel vaak gehad dat ik naar Paradiso ging. Dat er een of andere leuke band stond te spelen. En dan ging ik heen en dan vond ik de band te gek. En dan wist ik nog, ik heb met die gesproken en die gesproken. En dan weet ik ook nog dat ik naar buiten liep. En dat ik Martijn Otte, de uitspreker, stond vriend te omhelzen. En dan liep ik naar mijn fiets tegenover bij het Barlees. En dan had ik mijn fiets opengemaakt. Vanaf dat moment weet ik niks meer. Maar ik ben wel gewoon in één streep naar huis gefietst. Want ik was op tijd thuis. Mijn kleren lagen gewoon op de stoel. Mijn fiets stond op slot. Maar ik weet van die hele weg weet ik helemaal niks meer. Omdat je hoofd gewoon... Je zou door een zeemermin naar huis kunnen zijn gebracht. Bijvoorbeeld. Maar dat... Niet aannemelijk, maar zou het niet weten. Je weet het niet. Maar het lijkt wel alsof dat gewoon voor jouw harde schijf op dat moment gewoon niet belangrijk is. Het is belangrijk dat je niet omflikkert met je fiets. Dus de route en wat daar allemaal langs is. Of er nou een tram heeft gereden. Één groot zwart gat. Maar ik ben gewoon keurig heel uit thuis gekomen. Dat gebeurde regelmatig. Oh ja. Ja. Maar het geheugen is ook zoiets. Wat is dit voor verbazing van de wielen? Ik dacht dat je gewoon veel dronk, maar dat je nooit echt dronken werd en altijd gewoon een beetje steady als een diesel voortpruttelde. Dat er eigenlijk niks gebeurde. Ik kon er wel goed tegen, maar er was altijd wel een soort van stoeprandje waar ik goed af kon lazen. Ja. Oh ja, en ook was wakker geworden met een hechtinkje hier en daar. Nee, dat niet. Wat was eigenlijk het dieptepunt geweest? Het ergste? Je mag ook best ergens komen waar het je geneert, want het is toch allemaal in het verleden. Nee, tuurlijk. Nou, ik ben wel eens met de fiets onderuit. Ik heb een keer toen had het ook net gesneeuwd, een heel dun laagje. Een route die ik, gewoon bij mij om de hoek, een route die ik 29 keer in de week fiets. En dat is een stoepje met een stoeprand, maar ook met een opritje. Dus met een schuin deel en een gewone stoeprand. En door de sneeuw zag ik gewoon de stoeprand. Ik ben gewoon vol tegen die stoeprand aangereden. En met een driedubbele salto heel hard op de grond terechtgekomen. En ik weet nog dat ik was zo lam als een balletje. En toen kwam er een jongen aan en die zei... Meneer Korton, gaat het? Toen ook dacht nog herkend ik, worden. Oh ja, dat was mijn buurjongen. Nou, ja, het personage van mij. Heel erg, maar dat wel, het zijn wel van die dingen. Je denkt, oh, ga toch op. Gast. Het is niet hoe je later herinnerd wil worden. Door je buurjongen, nee. Nee. Maar jouw hoofdpersoon die heeft op een gegeven moment ook een soort afspraak met zijn kinderen. Van, ik stop er niet mee, maar jullie mogen er wel iets van zeggen. Ja. Ja. Dat vond ik een heel amusant gegeven. Nou ja, dat is... Een volwassen gelijkwaardige relatie. Ik zuip. Ja. Dat is wat Louis zegt tegen zijn zoon, tegen Robert. Zegt hij, ja, dat is wat ik doe. En ik kan er niet mee stoppen. Dat heb ik geprobeerd in het leven, maar ik kan dat niet. Alleen, hij wil graag de relatie met zijn zoon goed houden. Dus ze hebben een afspraak gemaakt met dat Robert, zijn zoon, mag tegen hem zeggen wanneer hij moet stoppen. Als in ieder geval in de nabijheid van Robert. Of wanneer hij echt niet mag drinken. Dus als hij op bezoek komt, dan mag hij gewoon niet drinken. Of als hij met zijn zoon ergens is, dan behoudt die zoon zich het recht voor om te zeggen, en nou is het genoeg. En dan moet hij ook stoppen. En dat lukt soms. En dat lukt soms ook niet. Dat is, ik vond dat ook wel een mooi soort afspraak. Niet dat ik die ooit met mijn kinderen heb gemaakt, maar ik vond dat op zich een hele, wat je zegt, een soort bijna... Een afspraak omdat je het goed wil houden, met je kind zou kunnen maken, laat ik het zo zeggen. Maar het is natuurlijk ook het meest pijnlijke van zoiets, dat je kinderen jou als een zuipert zien. Zeker. Zeker. Hoe was dat bij jou? Want je hebt dit leven wel lang volgehouden, terwijl je al gewoon een vader was en daarin functioneerde en mensen naar school moest brengen en dat soort. Ja, en dat ook wel eens met een kater deed. Maar goed, dat halve schoolplein staat er met een kater. Ja, zeker. Nee, ja, ik heb het ze wel eens gevraagd. Toen het eenmaal gelukt was om helemaal niet meer te drinken, heb ik wel eens aan ze gevraagd van, oké, laat me even eerlijk zijn. Was ik een stomme, vervelende vader in die periode? En toen keken ze me allebei licht verstoord aan. Waarop mijn jongste tegen mij zei, nee helemaal niet. Ik vind je alleen nu wel leuker. Toen dacht ik, oké, dan weet ik voldoende. Was je een leuke echtgenoot? Niet altijd. Nee, je wordt heel egoïstisch van verslaving. Omdat de verslaving toch voor andere dingen gaat? Ja, omdat je altijd gewoon voor jezelf kiest. En ik was ook wel een leuke echtgenoot, want anders waren we niet meer bij elkaar geweest. Als je echt een totale hoorkast... Kan het zeggen. Ja. Daarom, en wij zijn nu, 27 jaar bij elkaar. Dus, maar ik heb wel op bepaalde momenten keuzes gemaakt waarvan ik denk, ja, dat had ik... Ik denk dat ik die ook zonder die verslaving niet had. Die had ik dan niet gemaakt. En dat zijn ook wel dingen waarvan ik denk, ja, godsamme. Als ik daar achteraf aan terugdenk. Ik bedoel, spijt, zoals mijn oma altijd subtiel zei, spijt is wat de boer op het land schijt. Dus spijt is het misschien niet, maar het is wel dat ik denk, god, almachtig, wat een verloren energie is dat geweest. Zowel voor mij als voor haar. Maar het was vast ook wel eens leuk, natuurlijk. Zeker. Het was natuurlijk ook wel heerlijk. Ja, avonden van totale... Wat ik zeg, bedoel, spijt is wat de boer op het land schijt. Want ik heb echt verschrikkelijk gelachen. En zulke rare dingen meegemaakt. En hilarisch. En, dus het een weegt zeker tegen het ander op. Alleen ja, wat ik zeg, er zijn dus ook bepaalde dingen waarvan ik denk, ja, dat is gebeurd. En dat, nou ja, dat hebben we gelukkig overleefd. Dat is fijn. En het is nog geluk dat je heel veel dingen niet kan herinneren van dronkenschap. Want waar zou je allemaal niet spijt van moeten hebben als je het allemaal... Als je het je allemaal zou kunnen herinneren. Nee, in je gedachten nog komt over. Ja, maar dat soort dingen, dat was het dan weer niet. Wat ik zeg, het zat meer in dat ik een biertje leeggooide in de handtas van Angie Stone. Omdat ik gewoon zo lam als een kacheltje daar stond. En dan tegen haar wilde zeggen dat ik het concert zo goed vond. En ondertussen mijn biertje leeg in haar handtas. Nou, dat soort dingen. Dat je denkt, ja, Erik, echt waar, mafkees, doe normaal. Wist ik veel op dat moment, maar dat weet ik dus nu. Dat vind ik een leuker verhaal dan het drempeltje en de fiets en de buurjongen. Het drempeltje was een opstapje. Dit is echt een mooie. Ik heb er nog een paar. Je hebt het nodig in het verhaal ook een alcoholistisch personage. Omdat het gaat over geheugen. Zeker. En je had het net al over je vader die Alzheimer heeft. Mm-hmm. Het geheugen is natuurlijk een heel wonderlijk iets. Zonder je geheugen ben je eigenlijk niet meer wie je altijd was. Bestaat je karakter niet meer. Ja. Heb je geen persoonlijke relatie meer met iemand. Iemand kan fysiek helemaal prima zijn, maar dat die hersenen gewoon niet meer functioneren. Ja. En dan is het toch niet meer de persoon die we kennen. Alles, en het is niet eens alleen je actuele zijn. Dus niet alleen maar het leven in het nu. Dus niet alleen maar het gesprek wat wij met elkaar voeren. Maar alles wat jij met je meedraagt aan wat je hebt ervaren. Wat je hebt geleerd, wat je hebt losgelaten. Waar je tegenaan bent gelopen. Het verdriet, de pijn, de lol. Al die dingen die heb je allemaal in jou verenigd. En ik ook. En dat nemen we allebei mee als we hier zitten. En zonder de herinnering daaraan ben je een ander mens in het gesprek wat wij nu voeren. Dat definieert wie je bent. En ik merk dat als je dat kwijtraakt, laat ik het zo zeggen, dan spreek ik voor mezelf. Als ik dat kwijt zou raken, dan rest er echt nog maar één ding. En dat is gewoon doodgaan. Zonder herinneringen heeft het leven geen zin. Dus eigenlijk is dan ook met Alzheimer het gewoon wachten tot iemand sterft, heel hard gezegd. Heel hard gezegd is dat wel wat er aan de hand is. Ja, omdat het ook daarbij, het is een progressief ziektebeeld waar je uiteindelijk ook een keer aan dood zult gaan. Omdat ook de functie in je brein die ervoor zorgt dat je blijft leven, er uiteindelijk mee ophoudt. Alleen het harde en het vernietigende van deze ziekte is dat het gaat niet, het is niet lineair. Dus je kunt niet zeggen, nou, nu zitten we op dit niveau en nu zitten we op dat niveau. De ene week is anders dan de andere dag. De ene minuut is anders dan het andere uur. En de gaten die vallen wil zeggen dat er ook nog wel een deel van de materie dusdanig op een dusdanige manier werkt dat er nog wel iets is. Dus het is heel verwarrend voor de persoon die het heeft. Als ik dan voor mijn vader spreek, mijn vader kon momenten hebben dat hij helemaal niet meer wist hoe, wie, wat, waar. Wat doe ik hier? Wie ben jij dan? En waarom doe ik zus? En waarom zit ik hier? En wat eet ik nu eigenlijk? En waarom is dat? Dat lijkt me heel angstig. Dat is totaal. Dat is voor degene die het overkomt het meest verschrikkelijke. Omdat je alles wat ik zeg, alles wat je definieert, ook alle kennis die je hebt. Dus dit is een tafel. Dit zijn mijn handen. Dat is mijn broek. Daar zit een meneer. Dit is een televisie. Is opeens allemaal nieuw, eng, beangstigend. En dat zag ik aan mijn vader heel erg. En die kreeg daar die werd daar helemaal in het begin, toen het hem, laat me zeggen, in kleine deeltjes overviel, narig en agressief van. Echt kwaad op het lot in de wereld. Ja, maar even kwaad op het niet begrijpen. Dat was het nog het erge. Als hij het nog heel duidelijk kon omschrijven van dit is er aan de hand en daar word ik boos van. Maar dat was dan al weg. Maar op een gegeven moment, naarmate de gaten groter worden en de materie die nog wel kan rationaliseren steeds minder. Dan kom je op een gegeven moment wat je zegt in het proces. Dat je denkt, ja, nu het is ook niet meer te redden. Het wordt ook niet meer beter. En de momenten dat hij nog helder was, werden eigenlijk alleen maar pijnlijker. Omdat hij op dat moment zich realiseerde dat alles aan het wegvallen was. Dus het is een hele harde. Het is een heel hard, bizar ziektebeeld voor degene die het overkomt. Maar ook voor de mensen die daar heel dicht omheen staan. Omdat je niet hebt weet al afscheid genomen. Eigenlijk wacht je op het moment dat het hart het begeeft. Maar dat zou nog lang kunnen duren. Ja, nu zeker. Nu wil mijn vader is nu zover dat er van helderheid sowieso al helemaal geen sprake meer is. Hij weet echt niet meer wie ik ben. Hij kent het principe. Een kop koffie, als je hem die geeft, dan moet je hem echt vertellen hoe hij het vast moet houden en waar het in moet. En soms stopt hij ook met eten en drinken. Hoe is het dan nu als je er bent? Wat deel je nog? Wat deel je nog? Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een vraag die wat ik met hem deel is puur lichamelijkheid. Dus ik hou hem vast, ik hou zijn hand vast. Ik kriebel een beetje in zijn nek. En soms vindt hij het fijn en soms dan zegt hij, moet dat allemaal? Dan weet hij niet wat hij ermee moet. Vooral ook omdat hij niet weet wie ik ben. Maar hij herkent niemand. Hè? Ik bedoel, het is maar ik ben er dan bij. En dat is wat we delen. Want voor de rest delen we geen... Kijk, het gezamenlijke verleden zijn we al heel lang kwijt. En een gezamenlijke toekomst hebben we ook niet meer. Dus ik heb heel lang het voor elkaar gekregen. En daar was ik heel trots op. En daar werd ik heel blij van. Dat we nog in het heden echt met elkaar konden zijn. Dus dan wist hij nog wel... Af en toe keek hij me dan aan. En dan dacht ik, oh, volgens mij ziet hij nu... Ziet hij nu in ieder geval iets wat hij leuk vindt. En of ik het nou ben of iets. Maar hij ziet in ieder geval iets fijns. En dat is nu ook, lastig. Je had het over het geheugen en het belang daarvan. Ja. Ik zat daardoor vanmiddag aan te denken, wat is eigenlijk het geheugen? Ja, dat is, raar, is dat mysterie wel eens ontrafeld? Wat is een herinnering? Hmm. Puur fysiologisch, ja, een stroompje in je brein. Maar ja. Hoe werkt het dat fiets en een sneeuw, een buurjongen zich nestelt in die massa? Ja. Wat is en waarom eigenlijk... heb ik het onthouden? En is hij het misschien al lang vergeten? Want dat is natuurlijk ook zoiets. Het is maar de functie snap ik wel. De functie is natuurlijk gewoon dat je op de savanne op een gegeven moment een roofdier tegenkomt. Dat kan je één keer overleven, maar de volgende keer moet je die plek echt vermijden. Ja. En daarom nestelt zich dat in jouw geheugen van pas op tijger of gorilla of weet ik veel wat. Dus de functie van geheugen is helder, maar wat is het? Is het een stroompje? Is het een stofje? Ik vind het zoiets raars, het geheugen. Nou ja, als je eigenlijk, dus wat het is, weet ik niet. Maar ik weet wel hoe het verdwijnt. En dat is als je kijkt naar het brein, alle verbindingen die in ons brein liggen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik heb er wel eens naar gekeken en er natuurlijk veel over gelezen. Heeft het alles te maken met de processen die zich nu ook in jou en mijn brein afspelen? En dat is dat we nu kunnen. Dat we verbindingen aanleggen. En als die verbindingen verbroken worden, dan verdwijnen ze ook. En dat geheugen zit in een bepaald deel van je brein. Wat als dat aangetast wordt, als die verbindingen weggaan, dan verdwijnen dus ook je. Herinneren, dan kan je actuele het hier en nu er nog wel zijn, maar dan verdwijnen dus wel je herinneringen. Dus wat ik dan zeg is dat je gedefinieerd wordt door je herinneringen. Dat is ten dele zo. Omdat je namelijk ook op het moment, als wij met elkaar praten, herinneringen maakt. En dat komt nog wel tot stand. En die worden vaak nog wel opgeslagen. Dus je maakt korte termijn herinneringen, lange termijn herinneringen. Daar blijven er sommigen wel van hangen en anderen verdwijnen daar weer in. Maar het is bizar hoe je door zo'n ziekte als Alzheimer ziet wat er verdwijnt. Maar tegelijkertijd is het ook bizar om te zien hoe herinneringen werken als je brein gewoon nog wel in optima forma is. Ik bedoel, wij kunnen aardig nadenken volgens mij. We kunnen aardig ons brein gebruiken. Maar ik heb herinneringen die totaal niet kloppen. Vanuit mijn jeugd bijvoorbeeld. Die gewoon fictie zijn. Nou, Die ik gecombineerd heb. Ik heb op een gegeven moment tegen mijn moeder gezegd. Wij zaten te praten over iets. En toen zei ik, man, weet je nog die ene vakantie. Dat wij naar Le Lavandou waren in Frankrijk. En dat we daar op het strand zaten. En toen kwam er een enorme noodweerkamer aan. En er stond een Duitser met een valse hond op het strand te blaffen. En Jos, dat was de beste vriend van mijn ouders. Die had ruzie met die Duitse man vanwege die kuthond. En er vlogen hele grote horzels op dat strand rond. En er zat een kerel in de branding. En die bleek daar te zitten. Die zat te kakken in de branding. Waarom mijn moeder me aankeek en zei, ja, dat kan ik me inderdaad wel herinneren. Ja. Er waren wel 6 verschillende vakanties. Die allemaal tot één herinnering zijn gemaakt. Maar dat is voor mij gewoon één verhaal. Dat is één scène. Maar dat waren 6 verschillende vakanties waarin wij met de Fiat 127, met de vouwwagen erachter, dat hele rot en de Lavandou, met die vrienden van mijn vader en mijn moeder. 6 verschillende vakanties over een tijdsbestek van 8 jaar, weet ik veel. Dat is heel raar dat allemaal tot één ding geworden is. Ik heb ook wel eens met iemand, met 2 zussen gepraat, waarvan de een vertelde dat ze dit en dat en zus en zo had meegemaakt, waarop die ander zei, dat was jij helemaal niet, dat is mijn verhaal. Dat had jouw brein zich toegeëigend. En dat kan dus. Je kunt iets zo bijzonder en mooi vinden dat je het dus ergens in jouw brein opslaat, waardoor het dus lijkt alsof je het zelf hebt meegemaakt. Dingen kunnen verdrongen worden. Er kunnen andere mensen bij situaties zijn. Je kunt er alles mee doen. Maar we noemen het herinneringen alsof het ook daadwerkelijk zo gebeurd zou zijn. Maar het is pure fictie. Ja, er zou eigenlijk in de rechtszaal ook nooit meer getuigen moeten worden toegelaten. Maar dat mag, per definitie. Dat mag eigenlijk ook helemaal niet. Nee. Maar, maar goed, daar is ook onderzoek naar gedaan. Als je 10 mensen hetzelfde laat meemaken... En vervolgens 2 dagen later vraagt wat ze gezien hebben... zeggen 8 van de 10 wat anders. En ik vind het altijd de leukste verhalen, en dat heb jij in je boek gedaan, als iemand het zelf ook niet meer weet. Ja, dat vind ik ook het leukste. North by Northwest is een prachtige film. Memento is zo'n film. Mm-hmm. We kennen allemaal het verhaal, dat bleek later gewoon een farce van die jongen die aanspoelde ergens in Engeland en alleen maar piano kon spelen, maar niet wist wie die was. Dat is toch een geweldig verhaal. Maar prachtig verhaal. Memento ook, dat je achterstevoren op zoek moet naar waar de waarheid ligt. Nou ja, in zoverre, wat Louis in dit boek meemaakt, is dat hij op basis van een droom, wat hij een prachtige scène vond, heeft hij een scenario geconstrueerd. En heeft hij mee lopen leuren. Maar uiteindelijk wordt die film gemaakt. En op de première komt er een jonge vrouw en die zegt: hoe kom je aan dat verhaal? Waarop hij zegt: Fictie, fantasie, ik ben filmmaker, dat kan ik. Ja, dat kan ik. Waarop zij dan zegt: ja, maar dat lijkt wel heel erg op het verhaal van de onopgeloste moord op mijn moeder 30 jaar geleden. Met details waar die alleen maar iemand kan weten die daar of bij is geweest, of er in ieder geval iets meer van weet. En dan ook nog in zijn geboortedorp. En in eerste instantie raakt hij daar natuurlijk alleen maar van in de war, omdat wat zit dat mens te lullen. Maar tegelijkertijd denkt hij, ja, maar in mijn geboortedorp, wacht even, wat? En zij noemt details uit zijn film die dus blijkbaar ook iets met die moord te maken hebben. Dan moet hij wel. En dat is leuk, omdat het boek heet niet voor niks Mist. Het is nogal een mistige bende in zijn hoofd, dus hij moet op zoek. Hij moet op zoek en hij raakt langzaamaan ook een beetje angstig van... zal ik iets gedaan hebben? Ben ik ergens bij geweest? Ja. Of heb ik het gehoord van iemand anders? Nou, dat is precies wat ik net ook zei. Je kunt iets van iemand anders horen en je dus dat blijkbaar zo eigen maken. En zo eigen maken dat je zelfs kunt gaan denken dat je het zelf gedaan hebt. Of je hebt het zelf gedaan en je hebt het zo weggestopt dat er door zo'n gebeurtenis als dit het opgerakeld wordt. Er zijn ook mensen die opeens, weet ik veel, iets hebben meegemaakt in de auto rijden en ergens in Zuid-België een boom zien staan met een boerderij erbij. En opeens denken... En dan komt iets in je brein naar boven, wat van vroeger of van een tijd terug, wat ergens verstopt is geraakt. Ik vind dat magisch, dat kan. Hervonden herinneringen of valse getuigenissen. Ja. Mensen die door een verkeerd politieverhoor, als dat echt heel lang duurt, zijn gaan geloven dat ze iets gedaan hebben, dat ze helemaal niet gedaan kunnen hebben. Ik wil zeggen, dat je door druk, behalve dat je dan vermoeid raakt en denkt, nou, dan zeg ik maar om eronder uit te komen, maar daadwerkelijk ook kunnen gaan geloven. In dit geval geef je ook je lezer geen rust. Gelukkig. Je slingert hem heen en weer. En je hebt ook duidelijk genoegen gehad in dat verhaal erger. Maar wat ik een grappig detail vond, is dat het moordwapen is een Maria-beeldje. En laat nou net Slans beroemdste filmmaker in opspraak zijn geraakt vanwege zijn nieuwe film. Ja, waarin een Maria-beeldje of een Jezus-beeldje eigenlijk ook een andere functie krijgt. Ja. Vond ik grappig. Verder helemaal niet belangrijk, maar wel ik leuk. Ik weet niet of Paul mijn boek heeft gelezen, maar ik heb de film van Paul nog niet gezien in ieder geval. Daar heb je het toch over Bernadette? Ja, precies. Bernadette, ja. Het is in dit geval een detail waar zij hem op vangt, is dat de moord in zijn film gepleegd wordt met een houten Jezusbeeld. En dat kan niemand weten. Dat heeft de politie geheim gehouden. Dat is een detail bij de moord op haar moeder die niemand kan weten. Je hebt er nog veel meer in gestopt, maar we gaan niet helemaal spoilen. Maar nee. De bejaarde ouders die zitten er ook in natuurlijk. En er komt nog een familierelatie in. En een heigerige journalist die hem op de voeten zit, omdat hij de grote onthulling wil brengen. Ja, het grappige is, als je en een gladde manager. Ja, als je het verhaal aan het construeren bent, dan moet druk op de ketel blijven. Want anders dan, wat ik zeg, en wat je dus gelukkig ook zo voelt. Ik wilde de vaart erin houden en ik wilde dat jij elke keer denkt... Ik wilde geen thriller schrijven, want dat is het er volgens mij ook niet. Het is een plot. Het is wel een plotgedreven verhaal, maar het is geen thriller. Maar je moet wel toch elke keer denken... Het is wel spannend. Ja, het moet wel spannend blijven. En dat kan eigenlijk alleen maar door dat ik op iedere pagina... het gevoel dat je daar een klap op geeft. En denk, nou, dan moet ik die volgende ook nog lezen. Vond je het jammer dat het af was? Op een gegeven moment niet meer, hoor. Op een gegeven moment toch vond niet. Ik het ook wel leuk dat het af was, ja. Nee, ja, het is... Ik heb hiervoor twee verhalenbundels geschreven. Dat was non-fictie. Dat die verhalen, dat die behelste een pagina of 17, 18. Zo'n beetje per verhaal. Mooi afgerond dingetje. En dan kon ik in al mijn niet hebben van focus weer allerlei andere dingen gaan doen. Maar dit is één verhaal natuurlijk met personage wat je construeert. En wat zo'n, nou in dit geval bijna 300 pagina's duurt. Wat moet kloppen, wat een gevecht is om de spanning te behouden. Wat een gevecht is om er mooie, ronde karakters van te maken. Want dat vond ik wel heel, heel belangrijk. Dat het geen bordkartonnen figuren waren die een schaakspel met elkaar aan het spelen. Maar dat je misschien zelfs in het begin van Louis denkt, ach man, hou op met dat gezwalk en dat gezuip. Ga doe iets met je leven. Dat je ergens stiekem toch gaat denken, wat een lieve man eigenlijk, zoiets. En dat die vrouw die hem confronteert, dat je ook denkt, die heeft ook een verhaal. En zo moet iedereen zijn. Ik dacht vooral, hij zuipt met een reden. Ja. Deze man kan het nuchter zijn niet aan. Ja. En dat is niet omdat er dan eerst een enorme kater tevoorschijn komt. Want als hij die voorbij is, die hobbel, dan komen er andere demonen boven. Het is grappig, want ik lees wel zo hier en daar, want ik vind het heel leuk om te horen wat mensen ervan vinden. Want wat ik zeg, het is mijn eerste roman. Als ik in het theater sta met een stuk, dan hoor ik aan het applaus wat mensen ervan gevonden hebben. Het is een vertraagde reactie. Ja, met een boek is dat heel raar. Dus ik kijk wel. En je hebt een aantal van die fora waar mensen als lezers hun recensies kwijt kunnen. En dat was wel mooi, dat één iemand die zei, ik vond het maar al een zuipende lapswans. Die heel langzaam steeds dichter bij me kwam staan. Dat vond ik heel mooi omschreven. Want als je met dat hele alcoholisme niks hebt, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, ga eens wat doen. Maar heel langzaam doet hij ook wat. En dan kan het volgens mij niet anders dan dat hij je meeneemt in het verhaal. Het begint met dat hij de première van zijn eigen film, dat is de enige spoiler die ik ga geven, die door omstandigheden dan toch nog een groot succes wordt. Die film, ja. Dus dat is niet een heel belangrijke lijn in het verhaal verder. Maar hij is zo nerveus voor die première dat hij dan ineens denkt, goh, ja, een beetje drank zou me nu wel helpen. Zeker. Ik zou nu wel een beetje vertrouwen kunnen hebben en al die onzekerheid kunnen blussen met een flesje Chardonnay. Ja. Is er nog een beetje wijn? Zo. Ja, ja. Daar begint het mee, omdat hij, ja, daar is zo'n avond. Kijk, je bent ook wel eens op een première geweest met allemaal mensen in pak die daar eigenlijk niet voor de film komen, maar voornamelijk ook om de bar zo snel mogelijk vacuüm te trekken. En leuk dan dat zo'n film zien en dan achteraf, ik vond het schitterend, echt hartstikke mooi. En dan weer. Dat zijn niet de avonden waar heel veel makers vaak naar uit zitten te kijken. En zeker niet deze licht sociaal gemankeerde filmmaker met een drankprobleem. Die denkt, oh mijn god, en dan moet hij ook van zijn producent moet hij nog wat zeggen. Ik ben wel eens trouwens op een première geweest waar iemand heel erg dronken was. Ja. Een bekende acteur op leeftijd. Die namen, na afloop bij de nummers. Q&A opstond. Echt een klote film. Oh, echt, ja. Dwars door die zaal, stomdronken. Dat soort dingen, ja. Ja, ik hoop dat hij zich niet kan herinneren. Nee, maar al die andere 930 mensen in die zaal wel. Die weten het gewoon, ja, precies, dat is het grappige ervan. Ja, nee, in dit geval, Louis moet wat zeggen. Dat is wat die producent wil. Dus hij moet op een gegeven moment dat podium, als die film klaar is, zo gaat dat bij premières, dan wordt de hele crew uitgenodigd en de cast, en dan moet de regisseur wat zeggen. Nou, in dit geval moet hij ook wat zeggen, maar hij krijgt een totale paniekaanval. En rent van het podium af en sluit zich op het toilet en knalt er nog een halve fles wijn in. Is dat bij jou ook ooit aan de hand geweest, onzekerheid? In al die disciplines die je bewandelt, al die dingen die je doet, heb je ooit gedacht van, goh, kan ik dit wel? Mag ik dit wel? Vinden ze me wel leuk genoeg? Jawel. Jawel, alleen nooit zo dat het me tegen heeft gehouden om het in ieder geval te proberen. Dat niet. Die moed heb je toch altijd gevonden om het te doen? Ja, want tegelijkertijd, weet je, ik gebruik het woord tegelijkertijd heel veel, merk ik. Want dat is een van mijn favoriete woorden ook, omdat het namelijk bij jou past. Is. Ja, het past bij mij. Allemaal het is het een en het ander. À la fois, zoals de Fransen zeggen. Precies. Nee, want tegelijkertijd, ik ben ervan overtuigd dat je in het leven mag falen. Dat het niet altijd hoeft te lukken. Maar daarvoor moet je het wel proberen. Als de keer helemaal knalt en iedereen zegt, nou ja, die laatste film van Karton, waarom die nou gemaakt heeft, is niet erg. Of een programma, of een... Nee, ik vind dat niet erg. Als dat als het er vier achter elkaar zijn, ja, dan moet je eens achter je oren gaan krabben en denken, is dit nou wel wat ik moet doen? Als je vier hele slechte platen maakt, ja, misschien dat je dan toch echt een ander vak moet gaan kiezen. Maar binnen dat hele, binnen een heel oeuvre, binnen een heel werkzaam mensenleven, mag je toch 2 of 3 keer op je muil gaan, denk ik dan. Toch? Een oeuvre is wel grappig, omdat het oeuvre zich dan bevindt in zoveel verschillende disciplines. Ja, maar dat is tegelijkertijd ook heel veilig natuurlijk. Want als het ene paard kreupel wordt, kan ik het andere bestijgen, zal ik maar zeggen. Nee, dat is flauw. Maar nee, het is trouwens wel een beetje waar. Dus pak je nooit je koning, want je bent er niet van afhankelijk. Nou ja, als je alleen DJ was geweest, dan was er misschien wel zo'n omroepbaas gekomen die had gezegd, nou is wel klaar. We gaan voor jongen. Ja. Nou, dat was ongetwijfeld gebeurd. Nou ja, dat is niet de reden waarom ik al die verschillende dingen ben gaan doen. Maar het is soms wel grappig dat het een natuurlijk verloop is dat ik van het een naar het andere ga en me een paar jaar meer in het ene vakgebied ophou om vervolgens eigenlijk, want ik stopte bijvoorbeeld bij de radio hier op Radio 1, zonder dat ik wist wat ik ging doen. Ik had ontslag genomen bij de nieuwsbv en ik wist eigenlijk niet wat ik ging doen. En 4 weken later kwam de vraag, zou je Ma willen gaan spelen? Dus je creëert ruimte en dan komt er iets op je pad waarvan je niet eens wist dat het bestond. En zoals je het wel eens verteld hebt, is dat je aankwam rijden zoals elke dag. Ja. Op het parkeerterrein dachten, oh ja, maar dit is mijn plekje. Nou staat er iemand op mijn plekje. Het was helemaal niet jouw plekje. Nee, helemaal niet. Het is gewoon een algemeen parkeerdek. Maar dacht, dit is mijn vaste plekje. Ja, mensen vragen wel eens, word je niet doodmoe van al die verschillende dingen doen? En word je daar niet gek van? Kun je dat gescheiden houden? Ik werd er gek van om iedere dag naar dezelfde plek te moeten. Of te gaan. Omdat je wereld kleiner wordt en je brein verschrompelt tot je denkt dat het belangrijk is waar je altijd op ziet staan. Het zorgde ervoor dat ik mijn openheid en mijn energie en vooral mijn plezier verloor. En dat wilde ik mezelf niet aandoen. Maar ook, weet je, er is maar een x aantal plekken op zo'n radio waar mensen moeten zitten die dat heel erg te gek vinden. En daar volledig voor gaan. En ik kon dat niet. Dus, daarom... dus je dacht, dan hou ik eigenlijk iemand zijn stoel bezet die daarvan droomt. Nou ja, en ik werd er zelf niet gelukkig van. Dus dat was 1-1 was dan al gauw 3. Dus daar ben ik ook gewoon dan mee opgehouden. Zonder te weten wat er dan zou komen. En dan komt er dus altijd iets. En dat komt ook omdat, ja... Ik weet niet wat dat is. Vertrouwen is er, het enthousiasme is er. Ja. Wanneer wist je dat het oké is om gewoon niet een beroep of een métier te hebben, maar gewoon te doen wat je voorkomt? Het is eigenlijk altijd al wel oké geweest, maar het is okéer geworden sinds dat ik die focus heb. Omdat ik er nog meer vertrouwen door heb gekregen. Omdat ik ook niet meer... Omdat je jezelf meer vertrouwt. Daarin. Ja, ook mezelf erin vertrouwt dat ik er verder in durf te gaan. In die toewijding. Dan eerder. Eerder dacht ik al, dan was het toch een beetje erop vertrouwen van... Oh ja. En dan lukt het. Ja, of niet. Of wel, of een beetje. En dan kon ik naar links of naar rechts. Of kon weer iets anders. En nu denk ik, nee, kom. Ik moet dat nu niet laten rennen, gaan. Zitten, ja. Zitten. Ja, zitten en doen. En daarom is deze eerste roman zo'n... daar ben ik heel blij mee wat het geworden is. Maar ik ben er ook trots op mezelf. Dat ik dat met zoveel plezier en wat ik zeg, toewijding heb gedaan. Ja. Met heel veel plezier. Ik heb er echt heel veel plezier in gehad. Ondanks het feit dat ik net zei dat er wel momenten waren bij de derde of de vierde totale revisie. Dat je dus weer dat hele ding pakt dat je je eigen boek voor de 14e keer leest. Dat je redacteur zegt van ik geloof die tweede verhaallijn niet. Begin even overnieuw. Ja. En dat er één zo'n ding in het boek zit waar Esmee Wekker, mijn redacteur, dan van zegt. Ja, maar dat vind ik toch nog niet hem. Terwijl ik denk... En daar een beetje, geen conflict, maar wel een soort van strijd over hebben. Terwijl ik wil het niet. En zij zegt, ja, maar toch geloof ik dat dan niet helemaal. En ik wil het niet, en ik wil het niet, en ik wil het niet. Totdat ik het aan mijn eigen liefste vroeg, die ook redacteur is. En die zei, nou, ik kan me wel voorstellen dat wat zij zegt. Ik dacht, oké, nou, dan moet ik het maar proberen. En dan probeerde ik het, dan bleek het ook gewoon de betere keuze te zijn. Maar dat zijn van die gevechten die bij het maken van zo'n verhaal en het schrijven van zo'n boek horen. Die... Die ook leuk zijn, maar je eigen werk voor de 14e keer lezen en toch weer op detailniveau gaan zitten prutsen, dat was wel even doorkouwen af en toe, ja. Dat is trouwens heel grappig, schrijvers die dan volhouden en tegen de redacteur zeggen, nee, dat is juist goed, want hij is de antagonist, hij is niet het hoofdpersoon. En dan maar uiteindelijk mislukt dat boek en dan hebben ze dat al die tijd volgehouden, dat het een strijdpunt werd. Nee, ik heb de dingen waarvan ik echt overtuigd was dat ze zo moesten, heb ik ook volgehouden. Maar een aantal, en nogmaals, ik vond het heel leuk, omdat in dit geval Esme eigenlijk met allemaal punten kwam en ik dacht, oh ja, natuurlijk, ja, logisch. En dan had ik er zin aan om dat ook echt te veranderen. Op dat ene dingetje na, waar ik dus lang tegenaan zat te hikken, de rol van een beetje de verhouding tussen Louis en zijn ouders, daar zat iets in wat nog niet helemaal klopte. En ik vond dat niet uitgelegd hoefde te worden. En daar ga je met elkaar over strijden. En uiteindelijk heb ik het er wel ingeschreven. En is het precies wat het moet zijn. En dus werd ook gaandeweg heel belangrijk in het boek. Je zei tegelijk iets wat ook wel een beetje gaat over God, ja, de zin van het bestaan. Want je zei, zonder je herinneringen ben je eigenlijk niets, besta je eigenlijk niets. Dus daar zou je uit kunnen distilleren dat je leeft om herinneringen te maken. Dat de essentie ervan is. Nee, het is iets wat gebeurt. Want je kunt niet leven zonder dat je herinneringen maakt. Maakt ze toch wel. Maakt ze toch wel. Je kunt besluiten om dat niet te doen. Kijk, je kunt ze wegzuipen voor een deel. Of negeren. Of negeren, maar ze zitten er toch. Ook al misschien niet bewust, maar ze zitten er. Dus je kunt besluiten om dat niet te doen, maar dat is onzin, want dat is het leven. Wat is de essentie voor jou van je bestaan? Waar je nu bent? Dat is grappig, want dat is natuurlijk al vanaf dat je klein bent, dan hoor je dat de meest gestelde vraag van de hele mensheid is. Waarom zijn wij hier en wat doe ik hier en wat is de zin van het bestaan? En hoe nu verder? En ik heb me daar... Was dat, nou ja, dit wat ik nu aan het doen ben, dat is de zin van het bestaan. Ik doe en ik reutel wat en ik zie niet om. En dan evaporeer ik weer in de eeuwigheid. En dan ben ik miljoenen jaren dood. Joepie. Dat was wat ik dacht dat het was. Maar ik ben er toch van overtuigd dat ik iets meer rimpeling wil veroorzaken dan alleen maar live fast, die young and leave a beautiful corpse, zou ik maar zeggen. Dat ik wil iets betekenen. En dan wil ik niet zeggen dat voor de mensheid is, maar wel voor de mensen in mijn directe omgeving. Dat ik ergens iets aan probeer te raken. Of het nou komt omdat ik gewoon een leuk mens wil zijn. Of dat ik echt iets goeds doe. Of dat ik iets deel met mensen. Want ik deel heel veel met mensen. Want ik vind dat is voor mij wel de essentie van het bestaan, is dat ik het samen doe. Ondanks het feit dat ik best wel solitair ben ingesteld. Ook in mijn werkzaamheden. Want ik werk veel met mensen samen, maar wel altijd heel zelfstandig. Wat ik zeg, als ik iedere dag op dezelfde plek moet zijn, dan word ik ongeduldig en ongelukkig. Een beetje een vrije jongen, maar wel uiteindelijk op anderen gericht. Ja, maar voornamelijk niet per se qua werk, maar vooral in het leven. Ik merk dat als we het in het leven niet meer met elkaar durven te doen, dan gaan we echt mis. En ik vind, we hebben geloofd dat we nog 7 minuten hebben, maar hier kunnen we nog wel een uurtje of 2 meer vullen. Ik vind dat we daar echt de mist in aan het gaan zijn op heel veel vlakken. Als samenleving, dat we te veel op onszelf georiënteerd zijn. Ja, ja. En dat we bereid zijn om onze mond vol te laden met allerlei belangrijkheden. Maar als het puntje bij het paaltje komt om het daadwerkelijk te delen. En delen betekent ook vaak dat je iets in moet leveren. Hè? Dat is heel gek, maar dat vergeten mensen dan wel eens. Delen is niet alleen maar praten over dat we het samen moeten doen. Maar als je één deel samen verdeelt, dan zul jij soms, als je meer hebt dan de ander, wat in moeten leveren. En zo werkt dat. Ja, ik was ook altijd van de stroming, maakt die koek dan groter in plaats van dat iedereen een kleiner koek moet. Ja, alleen de koek groter maken is in onze hedendaagse maatschappij buitengewoon lastig. Ik weet niet of jij toevallig de laatste 1,5-2 maanden nog wel eens naar het 8-uur-journaal hebt gekeken, lineair. Ik dacht dat je gasrekening ging zeggen. Nee, het is grappig dat het alle onderwerpen die er langskomen de laatste 2 jaar. Alle onderwerpen. Of het dan gaat om zorg, of het gaat om onderwijs, of het gaat om defensie, of het gaat om, nou, noem maar wat. Alles wat je maakt. Alle onderwerpen eindigen met de tekst: er zal meer geld bij moeten. Dat je denkt, ja, er moet dus overal meer geld bij. Maar die koek is dus niet zo groot. Dus nee, zal er... ja, ze proberen het nu bij te drukken, kijken of dat iets doet. Ja, zo noemen ze het zelf niet, maar... Nee, ja. Maar snap je wat ik bedoel? Je zult... Om die koek eerlijk te verdelen... hem soms gewoon ook uit moeten rollen... in plaats van hem groter moeten maken. Dus je zult allemaal het met een beetje minder moeten doen. Je was een paar jaar geleden... Tenminste, degene die kunnen delen, hè? Dan heb ik het dan ook. De vorige keer dat je hier was, toen vertelde je dat je eigenlijk wel eens een keer in Afrika zou willen wonen, omdat je daar voor het Rode Kruis veel bent geweest. En ja. dat je daar heel erg was bevallen. En dat je vriendschap had gesloten. En dat je daar zo gelukkig werd. Nog steeds. Dat je dacht, nou, ik zou daar eigenlijk op een dag wel willen wonen. Alleen je vrouw zei, nou, ik zie het nog niet helemaal voor me. Dat was ook in het kader van iets doen voor de mensheid. Maar ja. Tegenwoordig ben je heel lokaal bezig, want je kookt voor mensen die een kleine beurs hebben. Ja. Gewoon in je eigen buurt. Zeker. Restjes ophalen, of dan is niet restjes, en, klinkt oneerbiedig. En in Afrika trouwens ook. Dat doe je ook nog steeds. Ja. Maar dat heb je recent waarschijnlijk vanwege COVID niet zoveel kunnen doen. Maar ik vertrek volgende week. Dus dan ben ik daar. En ik kook inderdaad in Amsterdam met voedsel wat anders weggedonderd wordt, omdat het net op of net voorbij de uiterste houdbaarheidsdatum is, wat anders echt weggegooid wordt. Daar kook ik met een stichting die heet Buurtbuik in Amsterdam. Maaltijden voor mensen die dat goed kunnen gebruiken in Amsterdam-Oost voor op maandag. Die kunnen dat gratis komen afhalen. Wij koken dat. We zorgen ervoor dat het spul niet weggegooid wordt. En deze mensen hebben een gratis maaltijd. En zo doen we dat op iets maandag. Tegen verspilling en, ja, verspilling. En dus iets dat voor mes, anderen. Ja, dat mes snijdt aan twee kanten. En het geeft je enorme voldoening, heb ik de indruk. Zeker. De laatste paar weken minder de tijd voor gehad vanwege drukte en ook de situatie rond mijn vader. Maar ik heb dat, doe dat nu 2 jaar. En het leukste was, laat me zeggen, pre-corona, toen we mensen ook nog gewoon in een buurthuis in Oost konden ontvangen en aan tafel konden zetten. En dan gingen we 3-gangen menu's serveren. Gewoon op borden. Ik maakte dan soep. Dan was ik meestal voor verantwoordelijk en dan een hoofdgerecht en een nagerecht. 3-gangen menu. Mensen zaten al uit de buurt. Van alles en nog wat, hè? Van jong, oud, arm, rijk, statushouders. Alles door elkaar heen. Zat daar met elkaar te ouwe hoeren en te eten. En dan gingen ze weer weg en dan wasten wij af en hadden we een geweldige avond gehad. En nu moeten we het uitdelen in bakjes, omdat het A, de plek niet meer hebben en B, thuis corona gewoon niet mocht. Maar de groep mensen die eten komt halen is groeiende. En met de groeiende gasrekening zullen er binnenkort wel weer een paar bij komen. Het zal wel een flinke rij zijn, sta je in de kou, maar krijg je wel een goede maaltijd uiteindelijk. Ik heb wel eens ergens gelezen, of althans ik denk dat ik me dat herinner, dat het meer voldoening geeft om iets weg te geven dan om iets aan jezelf te geven. Soms wel. Nou ja, ik vind delen ik vind het een noodzaak. Dat op het moment dat ik genoeg heb en ik heb over, dan deel ik dat vaak met mensen. Ik vind het een buiten het geeft je voldoening. Ja, zeker. Op het moment dat ik er dan voor kan zorgen met iets kleins dat iemand fatsoenlijk te eten heeft. Ja, waarom niet? Dat geeft een enorme voldoening, ja. Daar is ook niks mis mee, volgens mij. Dus het nut van het bestaan is niet voor jezelf te leven? Nee, ja, niet alleen maar voor jezelf. Nee, niet alleen maar voor jezelf te leven. Zeker niet. Ook nee. Voor anderen. Ja, en ik heb wel eens het gevoel dat we dat wel echt behoorlijk vergeten zijn. Is dat ook gewoon voortschrijdend inzicht als je ouder wordt? Ja, maar er zijn ook wel ongelooflijk veel voorbeelden die je met je neus op de feiten drukken. Ik bedoel, het feit dat er een toeslagenschandaal heeft plaatsgevonden. Maar dat feitelijk voor de situatie zoals wij nadenken over hoe dit land geleid moet worden totaal geen consequenties lijkt te hebben. Dat wil zeggen dat mensen daar dus niet door geraakt worden. Met als gevolg dat ik daar alleen maar uit kan concluderen dat die mensen voor zichzelf leven en dus daar niet over nadenken. Dat kan bijna niet anders. Ja, dat is inderdaad een wonderlijk iets dat politiek niet echt consequenties heeft. Politiek heeft het consequenties, want we hebben ze zijn afgetreden, maar ja, electoraal niet. Electoraal staan ze er beter voor dan, tenminste, die ene partij staat er beter voor dan ooit. Dat zijn dingen die ik gewoon niet begrijp. Die snap ik niet. Die snap ik niet. En wat het me zegt is dat mensen het dus in die end uiteindelijk een mond vol hebben. Ja, heel erg. Maar als het puntje bij het paaltje komt, interesseert het ze geen zak. Omdat zij met hun eigen situatie bezig zijn. Ja, uiteindelijk zijn veel mensen misschien een beetje met zichzelf aan het rommelen. Ja. Het was leuk dat je te gast wilde komen. Erik Horton, dank je wel. Ik noem nog even de titel van het boek. Zeker. Het boek heet Mist. En morgen in Nooit meer slapen, dan zit op deze kruk Lotje IJzermans. En die gaat in gesprek met Bahram Sadeghi. En die heeft ook een boek geschreven. En dat gaat over een aanslag die ooit zijn leven een andere wending heeft gegeven. Waardoor hij uiteindelijk naar Nederland zou komen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu een hele goede nacht. Zometeen Miss Podcast trouwens. Goeienacht. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.